Hazardy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Komisja śledcza od afery podsłuchowej raczej bez szans na powołanie. Tak wynika ze słów marszałka Senatu, który o poranku publikuje prasa. W Kijowie okrzyki na cześć Stepana Bandery. Ulicami ukraińskiej stolicy przeszedł marsz w rocznicę powstania UPA. W sporcie trójki pożegnanie z piłkarską elitą, czyli nasi przegrali wczoraj z Włochami w Lidze Narodów. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej, tak mówi marszałek Senatu, cytowany o poranku przez Rzeczpospolitą. W wywiadzie Stanisław Karczewski stwierdził, że jest potrzeba, by sprawa taśm została wyjaśniona przez organy śledcze. W interesie demokracji jest, aby politycy polscy nie byli ofiarami szantażu, stwierdził Karczewski. Pytany, czy taśmy z Mateuszem Morawieckim są problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział, tu cytat, to nie są taśmy Morawieckiego, ale taśmy PO. Powołanie komisji do spraw afery podsłuchowej chcą politycy ruchu Kukiz 15. Ciała dwóch osób znaleziono po pożarze pustostanu w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. Ogień pojawił się w budynku przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Konopnickiej. Policja przekazała, że na tę chwilę nie jest znana tożsamość ani płeć osób, które zginęły. Nie wiadomo też, jak doszło do pożaru. Przyczyny mają wyjaśnić śledczy, którzy wczoraj pracowali na pogorzelisku. O zagrożeniu ze strony Rosji rozmawiali dyplomaci w Londynie. Polska polityka w sprawie Moskwy jest zbieżna z brytyjską. Tak o spotkaniu mówił szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Na rozmowach był też szef brytyjskiej dyplomacji oraz politycy z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii. Przypadek zabójstwa Skripala to jest tutaj właśnie przypadkiem takiej ingerencji tutaj z użyciem broni chemicznej. My mamy też własne doświadczenia. Rada Europy 2 dni temu przyjęła rezolucję dotyczącą zwrotu wraku polskiego samolotu, także te kwestie są tutaj ze sobą powiązane. Minister poparł ideę kolejnych sankcji wobec Moskwy. Hasła wychwalające Stepana Banderę było słychać w Kijowie. Ulicami miasta w 76. rocznicę powstania UPA przeszli ukraińscy nacjonaliści. Bandera! Słuchałeś! Wywołaj Ukrainy! Centralną ulicą Kijowa, Chreszczatykiem, maszerowało około 10 tysięcy osób. Wśród nich członkowie organizacji nacjonalistycznych, ale też uczestnicy walk w Donbasie. Niesiono ukraińskie flagi i czerwono-czarne sztandary ukraińskich nacjonalistów. Oprócz haseł wychwalających przywódców UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów, skandowano także antyrosyjskie hasła. 14 października jest uważany za dzień stworzenia ukraińskiej powstańczej armii. Marsze z tej okazji organizowane są co roku przez ukraińskie siły skrajnej prawicy. Oprócz walki z Niemcami i komunistami UPA zaangażowana była w działania skierowane przeciwko Polakom. W rzezi wołyńskiej uznanej przez polski parlament za ludobójstwo zginęło około 100 tysięcy Polaków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chadecy wygrywają w Bawarii, ale wynik mają najgorszy od 68 lat. CSU w wyborach do regionalnego parlamentu zdobyło 37% poparcia. To rezultat po przeliczeniu wszystkich głosów. Drugie miejsce z poparciem 17,5% zajęli Zieloni, Wolni Wyborcy, a także antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec zdobyły odpowiednio 11 i 10% głosów. W bawarskim parlamencie znajdą się również przedstawiciele socjaldemokratycznej SPD oraz liberalnej FDP. Zmieniamy temat. To małe urządzenie, niewiele kosztuje, może uratować życie. A za oknami jest chłodniej, rusza sezon grzewczy, dlatego strażacy apelują, zainstalujmy czujniki czadu. One mogą uratować nam życie, bo czad nazywany jest cichym zabójcą. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem i olejem napędowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Rekomendujemy instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Radził Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży. A strażacy w całej Polsce ruszyli z akcją Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Na koniec sprawdzamy jeszcze pisownię. A teatrzyk Pierzasta Piegrza ma zaszczyt przedstawić minidramat quasi-komediowy 100 lat minęło. Tak rozpoczynało się tegoroczne ogólnopolskie dyktando. Wyzwaniem była nie tylko znajomość pisowni. Mnie zawsze najtrudniej jest wyczuć intonację osoby, która dyktuje. Nie zawsze wiem, gdzie postawić wykrzyknik, gdzie jest kropka i tak dalej. tutaj pan profesor akurat pomagał z tymi cudzysłowami, z dwukropkiem. No, ale to za mało, żeby wygrać. Ale to za mało, żeby wygrać i byłam pewna, że cała reszta poszła nie najlepiej. Pisownia mała versus duża litera. Kiedy użyć małej, kiedy wielkiej? To Adam Maciej Biniszewski oraz Joanna Krynicka, którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Pierwszy był Krzysztof Zubrzycki, popełnił tylko 4 błędy. No i to i tak znakomity wynik do tej pory w historii dyktanda. Bezbłędnie napisało je tylko 5 osób. To był Serwis Trójki. No i jak piszesz porażka? Jak piszesz porażka? Wiesz jak. No może i dobrze. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, słyszałem, że zajadasz się jogurtami i to w cudzych mieszkaniach. No mam takie hobby. No dobrze, no to przechodzimy do rzeczy. To był kolejny marny mecz naszych piłkarzy. Przegrali z Włochami w Chorzowie 0-1 i jako pierwsza drużyna na kontynencie spadają do niższej dywizji w Lidze Narodów. W tej najwyższej znaleźliśmy się mocno na wyrost. Słaby mecz, bez pomysłu na grę piłkarzy i samego selekcjonera. Włosi wchodzili w naszą obronę jak w masło i tylko cud, poprzeczka obijana przez Azzurrich i świetne parady Wojciecha Szczęsnego uchroniły nas przed jeszcze wyższą porażką. Stało się, no bo nikt nie lubi przegrywać, no nikt nie lubi odnosić porażek i każda porażka nawet w meczach towarzyskich zawsze boli. Nie jest to żadną przyjemnością po meczu schodzić pokonanym, także przegraliśmy mecz. Mówił Kamil Glik. Włosi przed meczem zazdrościli nam ataku, a jednak zabrakło goli i Arkadiusza Milika miał okazję, lecz podłował. Krzysztofa Piątka w ogóle o dziwo nie zagrał. Dlaczego? Wie tylko sam selekcjoner Jerzy Brzęczek. No i Robert Lewandowski też nie trafił. No starałem się. Wiadomo, że jak widzę, że ja tych sytuacji nie mam, nie dostaję tych piłek, to próbuję pomóc kolegom w stworzeniu ich. I faktycznie fajnie parę razy wyszliśmy z kontrą, mogliśmy strzelić bramkę. To są, wiadomo, nas szczególnie boli ta bramka stracona w ostatniej minucie, bo czegoś takiego nie powinno się przytrafić. Liga Narodów w elicie za piłkarzami. Spadamy niżej i już możemy czekać na losowanie grup eliminacji mistrzostw Europy. Walka o euro zacznie się w marcu. Chorzów, Adam Malecki. Nie wiem, czy słyszałeś wczoraj Kamila Grosickiego, który po meczu stwierdził, że to spotkanie Polacy mogli spokojnie wygrać. Ale ja też jestem przekonany, że tam naprawdę niewiele brakowało, żeby to pchnąć do przodu. No dobrze, ponożny piłka ręczna i dobre wiadomości z Kielc. Marne z Bukaresztu. Szczypiorniści PGE Vive 31-27 pokonali Vardar Skopje. Z kolei Orlenu Wisły Płock przegrali 21-24 z Dynamem w piątej kolejce Ligi Mistrzów. W tenisie prestiżowy turniej ATP World Tour Masters 1000 w Szanghaju wygrali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk nie dali w finale debla żadnych szans Bruno Soareszowi i Jamie'emu Murrayowi. W nieco ponad godzinę zwyciężyli do 4-2. Do 3-4 Nowak Dżokowicz w finale singla odprawił robiącego furorę za wielkim murem Borne Ćorića. To czwarta turniejowa wygrana Serba w tym sezonie, która pozwoli mu wrócić na drugie miejsce w rankingu ATP. W innym sporcie z siatką na środku boiska kompromitacja w Szczecinie. W pierwszej kolejce nowego sezonu w Plus Lidze naszpikowana gwiazdami stocznia miała się zmierzyć z Treflem Gdańsk. Tymczasem w hali w pierwszym secie zgasło światło i mimo wielogodzinnych prób naprawy meczu nie udało się wznowić i spotkanie trzeba będzie powtórzyć. Rozegrano za to mecz w Katowicach. GKS 3-1 wygrał z Indyk Polem Olsztyn. Chciałbyś coś dodać? Tak, bo wyobrażam sobie taki mecz, że jak nie ma światła, to takie czołówki nakładają zawodnicy i biegają sobie. Tak, to było interesujące. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale to jeszcze piłka musiałaby mieć czołówkę. Na przykład taka świecąca by było. To bardzo widowiskowe, bardzo telewizyjne musiałoby być. Szczególnie nie. Wydaje mi się, że szczególnie na żywo by to robiło wrażenie. Polecam. A co nas czeka dziś? Generalnie będzie pięknie, słonecznie, bez chmur. Rano na południowym wschodzie i wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę uważać, bo te mgły już się będą pojawiały. 18 stopni w Suwałkach, 19 w Białymstoku, 20 w Koszalinie i Olsztynie, 21 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Rzeszowie, Przemyślu i Zakopanem, 22 w Szczecinie, Gorzowie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie, 23 stopnie we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i w Katowicach. Najcieplej dziś będzie w Jeleniej Górze, 24 stopnie. Tak sobie myślę, że pogoda taka, że nic tylko biegać. Pewnie redaktor się dołączy. Tak, tak, oczywiście to korzystajmy z tego babiego lata i biegajmy, bo za moment się zrobi zimno i się biegać nie będzie chciało. Pani Ewa była na dwóch meczach na Stadionie Śląskim. Na jednym to był mecz Polska-Portugalia. Ale na tym ostatnim? Tak, na tym ostatnim w czwartek. A wcześniej była na meczu, rok temu, na meczu takim Śląskie Perliki kontra Grzmoty Myśliwiecka. Byliśmy na tym meczu. Tak. Na Murawie nawet. I zgadnij, który jej się bardziej podobał. Nasz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 55 talii. Samsung. Cena po rabacie to 3186 zł 65 groszy. Pralka Electrolux Super Slim. Klasa A+++. Cena po rabacie to 959 zł 20 groszy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Lepiej, gdy budzisz się tak? Czy tak? A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od Ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Jesienna moda w Lidlu. Już teraz. Ciepły pikowany płaszcz damski tylko 89 zł za sztukę. A wiele fasonów skórzanych butów damskich lub męskich jedynie 99 zł za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, a Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Tego dnia będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za pół godziny porozmawiamy o kapsule czasu, która została zamknięta i wydobyta będzie za 100 lat. Takie jeszcze małe pytanie dodatkowe. Cóż takiego moglibyśmy zamknąć niematerialnego, żeby pokazać ludziom, nam za 100 lat? Kapsuły czasu robię już od ponad 21 lat. Od momentu narodzin naszego syna ktoś mądry mi podpowiedział, żeby kupić dziecku w formie prezentu narodzinowego komplet gazet z danego dnia. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkim znajomym, którym rodzą się dzieci, kupuję taki pakiet i jest to naprawdę świetna kapsuła czasu. Gazety naszego Maćka leżą na dnie szafy i jeszcze ich nie dostał. Nie wiem, kiedy będzie odpowiedni moment na wręczenie takiej kapsuły czasu. A jeszcze proszę chwilę poczekać. Brawo dla pana i brawo dla państwa. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. nocy opróżnisz całe. Zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dali ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Bucha szampan. Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Brawa dla państwa! Dzień dobry. Dzień dobry. Drogi panie Tomaszu, nowy tydzień przed nami, nowe wyzwania. Zaczyna się grubo. Nowe pytania. No i po weekendzie jedno pytanie się urodziło panu Adamowi, proszę posłuchać. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pan Adam tak w sobotę rano się zastanawiał. Tak jest, czy człowiek wstanie w sobotę rano... Leży sobie w tym łóżku i się zastanawia nad światem. Albo nad Markomanii życia. Sobie słucha i tam, proszę pana, ładna muzyka. I człowiek, takie pytania się rodzą. Czy jest możliwe, aby powstała planeta z morzem bez dna? Czyli po prostu kulka wody. Tak myślę. Nie, bo chciałem powiedzieć, że nie, że to jest niemożliwe, ale wszechświat, nasz świat jest na tyle pojemny, że wiele rzeczy, które wydawało się, że nie mogą po prostu istnieć, funkcjonować, być. Nagle żeśmy je znajdowali i trzeba było to wszystko, co wiemy, rewidować. Więc powiem tak, mam spore wątpliwości, naprawdę spore. Czy taka planeta może rzeczywiście funkcjonować, czy zaistnieć? Skąd te wątpliwości się biorą? No przede wszystkim zastanawiam się, co utrzymywałoby tą wodę właśnie w takiej kulce. Bo sama woda, ona nie jest wystarczająco gęsta, żeby mogła być na tyle ciężka taka planeta, żeby grawitacyjnie się sama skleić i utrzymać. Aha. Zwykle jest tak, oczywiście na planetach, na księżycach bywa woda, nawet inne ciecze, jak na przykład jakiś metan na Tytanie dalekim bardzo, w formie ciekłej jak najbardziej, gdzie są jeziora, gdzie są rzeki i tak dalej. I to wszystko się utrzymuje, nie odlatuje, że tak powiem, w kosmos. Kosmos nie wysysa tego, o czym też rozmawialiśmy wiele razy, dlatego, że jest grawitacja. Tylko, że ta grawitacja, ona musi pochodzić z jakiejś masy. Tu nie chodzi o wielkość, tu chodzi o ciężar, o masę. Coś może być małe, ale mieć dużą masę i grawitacyjnie mocno jak gdyby ściąga wszystko wokoło. Więc mam wrażenie, że woda ma za małą gęstość, żeby mogła wyprodukować taką masę, grawitację, żeby się to wszystko utrzymało. To jest punkt pierwszy. Sprawa druga. Po to, żeby ta woda nie odparowała w przestrzeń kosmiczną, w przestrzeni jest próżnia, zerowe ciśnienie, więc bardzo mocno temperatura wrzenia się obniża, więc ta woda, żeby nie wyparowała, w sensie nie zawrzała, nie wyparowała, musiałaby być otoczona jakimś rodzajem atmosfery, albo musiałaby być mocno zmrożona. Jeżeli taka planeta by powstała, po to, żeby ona się trzymała, że tak powiem, w kupie, ona by musiała być dość daleko od jakiejś gwiazdy, po to, żeby się zmrozić. I mam też w końcu kwestię trzecią. Jak taka planeta miałaby niby powstać? Bo to, w jaki sposób powstają planety, my z grubsza wiemy. To znaczy, to jest zwykle proces bardzo dynamiczny, związany z wysoką temperaturą, związany z ciągłym bombardowaniem jakimiś kawałkami skalnymi z sąsiednich, niewykorzystanych planet i tak dalej. Trudno mi sobie w tej sytuacji wyobrazić planetę złożoną tylko i wyłącznie, zbudowaną tylko i wyłącznie z wody. Są księżyce, być może także są planety wodne, w tym sensie, że cała powierzchnia jest wodą, ale w środku ale mają skalisty, tak, ale gdzieś tam jest dno. Jest taki księżyc Europa, już kończę, jest taki księżyc Europa, to jest księżyc Jowisza, który jest w całości z wody, oprócz środka, znaczy ma dno. To dno jest bardzo, bardzo głęboko, bo ten ocean oceniamy, że ma głębokość około 100 kilometrów, gdzie na Ziemi największe zagłębienie to jest 11 kilometrów jakoś, tak? Więc tam jest 100 kilometrów. Biorąc pod uwagę to, że Europa jest mniejsza nawet niż nasz Księżyc, czyli jest dużo, dużo mniejsza od Ziemi, to tam jest naprawdę bardzo dużo wody. Ta woda jest zmrożona, ta woda ma, ten lód ma grubość nawet kilku, może kilkunastu kilometrów gdzieniegdzie, ale jest dno. I to dno przez to, że dobra, to kiedy indziej opowiem o tym dnie. Doktor Tomasz. Zresztą chcemy tam polecieć. To misja taka jest przygotowana. W zasadzie największy problem techniczny, co by zrobić, żeby się przez ten lód przetopić, żeby się dostać do tego oceanu. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Takie małe z dużą masą. Nie czepiajcie się, pracuję nad tym, napisał pan Radzio. Projekt Tata. I Krystian Hanke. I też dołączam się do życzeń dla nauczycieli. Aha. Tych wszystkich, którzy z pasją niosą kaganego świata. Dużo się teraz mówi o szkole, o problemach. Sam się zastanawiam wielokrotnie, czy moje dzieci pójdą w świat dobrze wykształcone, a kiedy widzę te ślęczące nad pracami domowymi, no to właśnie tak. My też odrabialiśmy i żyjemy, ale przecież można inaczej. Tata Mikołaj, dziennikarz i bloger, tata trzech córek, 3 lata temu wraz z 3 innymi rodzicami założył mikroszkołę. Bardzo byłem ciekaw, jak to wygląda. Tu nie ma normalnych lekcji, a szkoła mieści się na parterze w piętrowym domu, więc miejsca jest na jedną salę klasową. No tak, tyle ile trzeba. No, szukaliśmy takiego lokalu, który byłby mikro. Kiedyś ktoś powiedział, no to dobrze, bierzcie więcej dzieci, skoro tak wam dobrze idzie. Nie, my nie chcemy więcej. My chcemy, żeby te dzieci właśnie w różnym wieku uczyły się w jednej klasie razem. No i tak jak widzisz, jest teraz wiele takich zakamarków, gdzie można rano rozpocząć pracę własną bardziej indywidualnie. Schodzimy się od 8 do 8.30 i dziecko od razu, kiedy wchodzi, zostawia swoje rzeczy w szatni, zaczyna pracę własną, bierze sobie jakąś pomoc z półki. To jest jedna z niewielu pomocy, które można kupić w jednym z dużych sklepów. Kasa. No i wiadomo, jak liczysz pieniądze, to uczysz się liczyć lepiej niż wszystko inne. Prawda? Ale to już na przykład jest ciekawa sprawa, kostka trójmianowa. To jest, powiedzmy, figura geometryczna, sześcian przecięty na bardzo precyzyjnie podzielone elementy, także to matematyczną ma regułę i wielkość. Do tego już jest potrzebny nauczyciel, ktoś, kto tak, pomoże. Tak, kto opowie właśnie, jakie z tego wzory można wyciągnąć. Powiem szczerze, że to jest jedna z tych pomocy, która mnie fascynuje i żałuję, że nie miałem w szkole. To, że jesteśmy w domu w zasadzie, bo jesteśmy w domu dużym, niczego nie zmienia. uczelnia, jest właściwie fajniejsza atmosfera. W tej chwili powiedzmy, że jest 18 uczniów. Powiedzmy, dlatego że mamy jeszcze szereg uczniów w edukacji domowej, czyli tacy, którzy są oficjalnie u nas zapisani w szkole i szkoła ich wspiera w rozwoju, przeprowadzane są egzaminy, są różne zajęcia, ale oni fizycznie nie są tutaj na co dzień u nas. Te, które są tutaj, nie muszą zdawać żadnych egzaminów. Nauczyciel wystawia ocenę. Co ważne, u nas nie ma ocen takich 1, 2, 3 i do 5. Są oceny opisowe. Nauczyciel obserwuje, jest dzieckiem. Nauczyciel widzi, jak dziecko się rozwija. Jest dwóch takich nauczycieli, takich, którzy są od początku do końca dnia. Ale poza tym oczywiście katecheta, jeśli przyjeżdża, to przecież nie na cały dzień. Anglista, tak samo jeśli chodzi o ćwiczenia gimnastyczne. Jest ogród, zdaje się, jest za domem. Ogród. Tak, jest ogród. I to jest miejsce, gdzie w tej chwili się odbywają zajęcia. A i zimą też można sobie poradzić. Dzieci spędzają w szkole cały dzień i patrząc na tę niewielką przestrzeń, zapytałem o obiady. Nie mamy możliwości wydawania obiadów i świadomie z tego zrezygnowaliśmy. Jeśli chodzi o to, co dziecko przynosi ze sobą, o tym już przepisy wiele nie mówią. No i my stosujemy termosy. Można kupić dobry termos, który naprawdę trzyma cały dzień. To jeszcze jedna ważna rzecz, bo udział rodziców, wkład w taką edukację, to nie jest tak, że oddają, odbierają i koniec. No jest mega ważnym czynnikiem, jakby powiedzieli młodzi, zdecydowanie. Dzieci swoje przysyłają rodzice, którzy właśnie nie chcą ich tylko przysyłać, tylko chcą z nimi być. To jest chęć budowania tej więzi. Ci rodzice sami wychodzą z inicjatywą. Na przykład tutaj, jak widzisz, te takie piękne zasłony ozdobione różnymi tam cyframi i tak dalej, to są uszyte przez jedną z mam. Nie dlatego, że ktoś jej zapłacił, czy ją zmusił. Po prostu była potrzeba, dobra, ja zrobię. I to jest taka chęć właśnie budowania tego miejsca razem. Myślę, że jest już świadomość w społeczeństwie wśród wielu rodzin, że dobra szkoła to taka, gdzie są nauczyciele, dzieci i rodzice razem. Oczywiście w różny sposób. Rodzice nie są na lekcjach, ale chcą być w tym obecni. Myśmy w 4 rodziny stworzyli tą szkołę i ta idea w ogóle super się rozrasta, bo rodzice szukają alternatywnej edukacji, ale nie zawsze ich też na to stać. Nawet są gotowi zainwestować w to, żeby płacić za szkołę, ale nie tyle, co kosztują szkoły niepubliczne, komercyjne, szczególnie jeśli mają więcej niż jedno dziecko. No jak dodaje dumny Mikołaj Fox, Włochowska mikroszkoła doczekała się już siostry. Ta mieści się w podwarszawskich Laskach. A propos, dziś jest Dzień Osób Niewidomych i dlatego postanowiliśmy z Tośkiem doświadczyć życia poznawanego innymi niż wzrok zmysłami i o niewidzialnej wystawie jutro opowiem więcej. Zapraszamy Krystian Hankę, no i zapraszam oczywiście na jeszcze jeden element. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu, do córki, która nie chciała pościelić swojego łóżka i siedzi naburmuszona. Tata. Zobacz, jakiego masz fajnego brata. Zrobił to za ciebie. Alicja. Chyba wypada mu okazać trochę wdzięczności. Tosiek. Nie trzeba. Wystarczy mi jej 5 złotych. Są rzeczy ważne i ważne. 2, 2 i 7 trójek. O, uwaga nauczyciele. Chciałbym z okazji wczorajszego dnia nauczyciela przeczytać pracę domową, którą znalazłem w zeszycie syna na temat cechy idealnego nauczyciela. Według mojego syna lubi dzieci, nie pije whisky i punkt trzeci, lubi placki. I to są te 3 elementy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasz że życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Tragiczny wypadek wydarzył się po godzinie 5 w miejscowości Rokosz na drodze z Wrześni do Konina. Zginął kierowca auta osobowego. Drugi z kierowców jest ciężko ranny. Na drodze mogą być jeszcze utrudnienia. Ostatni tydzień kampanii przed wyborami samorządowymi. W niedzielę wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prawo głosu ma ponad 30 milionów wyborców. Koszt wyborów samorządowych może wynieść blisko 455 milionów złotych. Szef polskiej dyplomacji deklaruje poparcie Polski dla dalszych sankcji przeciwko Kremlowi. Jacek Czaputowicz uczestniczył wczoraj w nieformalnych konsultacjach w Londynie. Dziś będzie reprezentował Polskę podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu. Generalnie nasze stanowisko jest zbieżne. Uważamy, że sankcje to jest właściwa metoda w sytuacji, kiedy rzeczywiście prawo międzynarodowe jest łamane. W komunikacie brytyjskiego MSZ-u czytamy, że dziś mają zostać przyjęte francusko-brytyjskie propozycje wprowadzające dotkliwsze niż dotąd sankcje przeciwko konkretnym firmom czy obywatelom Rosji. Unijny negocjator do spraw wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Michel Barnier potwierdza, że strony nadal nie doszły do porozumienia w sprawie warunków Brexitu. Unijny szczyt w tej sprawie zaplanowano na środę i czwartek. Wypowiedź polityka kończy spekulacje medialne wywołane niespodziewaną wizytą brytyjskiego ministra do spraw Brexitu w Brukseli oraz informacjami o nagłym zwołaniu Narady Ambasadorów reprezentujących pozostałe 27 państw członkowskich. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Polska z lepszą notą to najważniejsza ekonomiczna informacja weekendu. Jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie podniosła ocenę wiarygodności kredytowej papierów wartościowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów. Agencja S&P podwyższyła rating Polski do A- z BBB+. Co z tego wynika, tłumaczy minister finansów Teresa Czerwińska. Im wyższa jest pozycja inwestycyjna kraju, tym chętniej inwestorzy kupują papiery wartościowe, dlatego że wysoka jest wiarygodność. Chętniej te papiery wartościowe kupują, czyli wysoki jest popyt, tańsza jest obsługa, czyli jest niższa cena obsługi długu. Druga z agencji Fitch, która także dokonała przeglądu sytuacji gospodarczej w Polsce, postanowiła utrzymać dotychczasowy poziom ratingu. Według Marka Rogalskiego podwyżka oceny wiarygodności kredytowej Polski nie ma znaczącego wpływu na rynek walutowy. Analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w komentarzu dla Trójki wyjaśnia, co w najbliższych godzinach będzie się liczyć dla inwestorów. Decyzja odnośnie ratingu ma ograniczony wpływ na rynek złotego, który wciąż pozostaje pod wpływem napiętej sytuacji na rynkach globalnych. Indeksy na Wall Street są wciąż nisko, chociaż dzisiaj rano widać w Azji próby lekkiego odbicia. Natomiast poniedziałek generalnie upłynie pod znakiem oczekiwań na informacje z Włoch. Włoski rząd powinien zaprezentować dzisiaj Komisji Europejskiej szczegółowy projekt przyszłorocznego budżetu. I od tego zależy tak naprawdę to, jak zachowają się rynki jutro i w środę. Hongkong traci teraz prawie 1,5%, Seul 0,8 na minusie, Tokio 1,8 pod kreską. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar po 3,72, funt 4,87,5 grosza, a frank szwajcarski 3,75 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. To będzie generalnie bezchmurny dzień. No, takie malutkie zachmurzenia mogą się pojawiać, ale nie groźne. Rano na południowym wschodzie i wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna 18-19 stopni na Podlasiu i na Mazurach, 22 stopnie w centrum kraju, a najcieplej na południowym zachodzie 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Oglądaj co chcesz bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Marian, dobrze kupić sprzęt, to jak? No Barbara, dobrze kupić, no to taniej, ja wiem, nawet o 35%. Ostro grasz. No. Ale mi się to podoba. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz drugi produkt taniej, nawet o 35%. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w zeszłym tygodniu dzwonił do nas słuchacz lekko, tak właściwie delikatnie zaniepokojony, bo miał lecieć balonem. Zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy wsiądę do kosza pod balonem. Taki dostałem prezent od moich synów. Żyję, jestem cały. Polecam, naprawdę, przeżycie niesamowite. Ziemia z innej perspektywy. Pozdrowienia dla panów baloniarzy, bo obiecałem. No, jak obiecane, to się stało. 2, 2 i 7 trójek. Panna, Marianna, jak strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. 100 nagrań, trochę rozszerzonych, rozszerzamy ciągle. Piotr Metz. Dzień dobry, kocham cię. To pierwszy singiel z drugiego studyjnego albumu zespołu Strachy na Lachy, wydanego 2 listopada 2005 roku i nagrodzonego Złotą Płytą. Miesiąc później Piła Tango ukazała się na podwójnej płycie winylowej. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić. Dzień dobry. Piotr Metz, zapraszamy także na jutro. Jutro kolejne spotkanie, kolejne rozszerzanie tej setki. A teraz też będziemy mówili o tym, że 100, ale co 100? Zapraszamy do Trójki. Zwykła rozmowa, przepis na zupę pomidorową, profesje takie jak szewc lub krawiec. Czy te elementy współczesnej kultury będą wciąż istniały za 100 lat? W Warszawie zakopano kapsułę czasu. W ponadmetrowym stalowym pojemniku znalazła się księga wpisów i życzeń dla przyszłych pokoleń. Znalazła się także mapa Polski i Warszawy, a także fotografie mieszkańców. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Uroczyście zamknięto kapsułę czasu zawierającą tysiące podpisów zebranych w Warszawskiej Księdze Wolności. Co Polacy w 2018 roku chcieli przekazać przyszłemu pokoleniu? Nie pozwólcie, żeby roboty przejęły władzę nad ludźmi i kochajcie się. Is love still actual? Żeby nie zaginęła receptura zupy pomidorowej. Wspaniała inicjatywa, mam 89 lat. Wiem, czym jest wojna i radość niepodległości. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Czy Legia jeszcze istnieje? Pokoleniom, które przyjdą po nas, warto przypomnieć, że w 2018 roku byliśmy mistrzami świata w siatkówce. Hurra! Obroniliśmy tytuł mistrzów świata! tak, to może. Pana zawód nazywa się jak? To jestem szewcem. Czy za 100 lat zawód szewc będzie jeszcze istniał? Nie spodziewam się, żeby to rzemiosło tak zupełnie zanikło. Pracownia obuwia na Nowym Świecie Jacka Kamińskiego. Oczywiście technika swoje robi i buty będą tanie, są tanie. Niemniej my jako szewcy nie znikniemy w ogóle. Przypuszczam, że będzie bardziej ekskluzywny ten zawód jeszcze. Zawsze pozostanie sporo takiego obuwia nietypowego, ładnego i drogiego, które będzie naszej szewskiej ręki wymagało. Dzień dobry. Dzień dobry. To jesteśmy w kuchni. Pomidorowa to jest nasza taka tradycyjna polska zupa. Elżbieta Hoffman, kucharka. Najlepsza zupa pomidorowa to jest, jak wiadomo, z poprzedniego dnia z rosołu. Czyli gotujemy rosół i na drugi dzień po prostu robimy z tego pomidorową. Można ze świeżych pomidorów blendować te pomidory i wrzucić po prostu do rosołu i gotować. Albo można też z pomidorów z puszki. Czy za 100 lat na przykład ten przepis będzie jeszcze istniał? Zupa pomidorowa ma już swoje ileś lat. Myślę, że spokojniej 200-300 lat przetrwa. Tylko mi się wydaje, że będzie udoskonalona. Jak myślisz, kiedy ci przejdzie? Nie wiem. Na razie to jakoś tego nie widzę w ogóle. Czy za 100 lat rozmowa twarzą w twarz zostanie zastąpiona na przykład aplikacją albo robotem? To się już dzieje, dlatego że jest bardzo dużo takich badań, które analizują właśnie percepcję emocji u drugiego człowieka. Dominika Rossa, psycholog. W tym momencie możemy zasilić takiego robota w cudzysłowie, czy algorytm, nową technologię, która nam po prostu na zasadzie też machine learningu będzie uczyć się, w jaki sposób odpowiednio rozpoznawać te emocje. I to się dzieje już, nie musimy na to czekać 100 lat. Za 100 lat mam nadzieję, że będziemy w stanie patrzeć na siebie i widzieć drugiego człowieka, a nie widzieć procesy, myśli, aplikacje. To wszystko? Na pewno? Tak. Rozmowa z tobą to po prostu jest czysta przyjemność. Dzięki, wiesz? Bardzo dziękujemy oczywiście. Nie no, rozmawiać to ludzie ze sobą będą jeszcze za 100 lat, prawda? A o świat za 100 lat pytała Monika Suszek. Ciekawe, jak radio będzie wyglądało za 100 lat. Co takiego jeszcze? Być może spróbujemy. Niematerialnego powinniśmy przekazać ludziom za 100 lat. 227-RANEK@polskieradio.pl 71335. Ktoś napisał przed siódmą top wszechczasów, albo na przykład notowanie listy przebojów. To dlaczego nie? Albo na przykład jakąś piosenkę. Może 40-latka. Może Karwowskiego. Powtarzamy rytmy. Ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Pablo, Paweł i Ludziki. Już jest cała płyta od pana ogień. Pan Oskar napisał, że ma nadzieję, że za 100 lat nikt nie będzie wiedział, co to jest disco polo. Ja dostałem w prezencie skok na spadochronie na 50 godziny. Serdecznie panu polecam. Muzyczny rozkład jazdy. Pan polecał ci skok na, ze spadochronem. Ty jeszcze trochę mam, to nie, jeszcze poczytam sobie trochę podręczników, jak to zrobić. Instrukcja obsługi składania. Tak. Jak to było? Wydanie drugie poprawione. Krystian Hanke. No dobrze, to zaczniemy może od pewnej pani, która to nam zaśpiewa. Room is dark, the blinds are shut tight. Poznajesz? LP. Everything is still too much outside. No tak po pierwszej nutce? It may be over, but not tonight. To ja się nie bawię. Przepraszam, popsułem, ja wiem. Ale mogę nie zgadnąć następnego utworu, chcesz? Spróbujemy. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. No ładne, ale jest jakaś historia do tego. Teraz jest refren, jakbyś nie zagadywał, to byś się dowiedział nawet jak brzmi. O i właśnie do tego momentu musieliśmy dotrzeć, bo Recovery to jest tytuł właśnie nowego singla i zapowiedź nowej piątej płyty Laury Pergolizzi i ta będzie płyta nosić tytuł Heart to Mouth, no to znaczy bardziej serce w gardle niż przez żołądek do serca, a płyta ukaże się 7 grudnia. Mikołaj nie zdąży, ale być może dzieciątko już tak, jeśli ma wśród swoich podopiecznych fanów LP lub fanki. Znajdzie się na płycie 12 piosenek, a Recovery to już druga po Girls Go Wild, którą poznajemy. Dodajmy, że poprzedni album LP, zatytułowany tak samo jak największy przebój na tej płycie, czyli Lost on You, ukazał się w 2016 roku. To może jeszcze raz ten refrenik? Proszę. No i mam nadzieję, że Państwo sobie już dokładnie ten tytuł zapisali. A teraz będzie coś równie spokojnego. Samfa podzielił się swoją nową piosenką zatytułowaną Treasure. No i ten skarb znalazł się w filmie Beautiful Boy Felixa van Groningena, opartym na wspomnieniach dziennikarza oraz pisarza Davida Sheffa i opowiadającym jego drogę przez uzależnienie syna od metamfetaminy. Poza nową piosenką ścieżkę dźwiękową filmu tworzą ważne z punktu widzenia popkultury utwory, m.in. Davida Bowie, Johna Lennona, Nirvany, Massive Attack, Tima Buckleya i innych. W tym zestawie nie zabrakło też miejsca dla Tranquillissimo z trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Cieszę się, że nie zgadłeś. No nie, miałem nie zgadnąć tego utworu. No. Mogę nie zgadnąć buble? Nie buble, proszę pana, tylko bardzo ładne dźwięki. Proszę się nie nabijać, bo o Michaelu Bublé teraz jeszcze słowo. Prężnie wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy czekają na jego nową płytę. Album Love, zapisany znakiem graficznym w postaci... Nie uwierzysz, w jakiej postaci. Nie wierzę. No serca. Nie. No nie zgadłeś znowu. I ten album ukaże się 16 listopada i przyniesie wiele cudzasów. Bo Michael Bublé taką sobie teraz przyjął politykę, cudze piosenki, dobrze już znane. Kanadyjski wokalista postanowił mimo wszystko przypomnieć, zaśpiewać i to wszystko na tej płycie będzie. Jego wspaniałomyślność już wzbogaciła nas o nową wersję standardu. Pamiętasz, jaka to była piosenka, którą ładna, prezentowaliśmy ładna, w ubiegłym tygodniu? Bardzo pamiętam, ładna. When I Fall in Love. Tak. A teraz dostajemy zupełnie premierową, drzewną piosenkę Love You Anymore, którą dla Michaela napisał 26-letni piosenkarz i jak widać piosenkopisarz Charlie Puth. 26-letni. Napisał mu taką piosenkę. Proszę. A państwo teraz mogą już tego posłuchać. Też będzie o miłości. Proszę. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I will change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Lubisz okazję? Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite w supercenie. Teraz w ofercie z nielimitowanymi rozmowami zapłacisz za niego nie 399 zł, a jedynie złotówkę. Nie przegap super promocji. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Twoje najbliższe otoczenie wymaga rewitalizacji? Chcesz wyremontować dach, zagospodarować nieużywane pomieszczenia lub odnowić system centralnego ogrzewania, ale nie masz na to środków? Jest na to sposób. Podpowiemy Ci, jak to zrobić. Posłuchaj rozmowy z ekspertem w programie Bardzo Ważny Projekt. Już we wtorek o godzinie 18.30. Jesienna moda w Lidlu. Już teraz.